NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tata Steel in IJmuiden moet eerst garanties geven voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. En pas dan mag het bedrijf miljarden subsidie krijgen om te verduurzamen. Dat is de conclusie van een speciaal ingestelde expertgroep Gezondheid IJmond. PVV-leider Wilders vindt dat PVV, NSC, VVD en BBB snel aan de slag moeten om toch een vorm van samenwerking te bereiken. Dat zei hij na een gesprek met informateur Putters. Wilders zegt dat de vier partijen op elkaar zijn aangewezen. Uiteindelijk denk ik dat we toch op ons voor een groot deel... Het is natuurlijk mooi als er nog andere partijen zich bij aansluiten, maar een groot deel op onszelf zijn aangewezen. Ja. De vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB. U zegt eigenlijk dus laten we, wat mij betreft, moeten we gewoon snel aan de slag gaan. Weet u. We moeten Nederland smacht naar een kabinet. Dus laten we dat met z'n vieren in wat voor vorm dan ook nu heel snel gaan doen. PVV-leider Wilders en informateur Putters ontvangt later vandaag nog samen de leiders van NSC en BBB, Omtzigt en Van der Plas. Europa moet meer gaan samenwerken op defensiegebied. De komende jaren moet de defensieindustrie aanzienlijk worden uitgebouwd, zei commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Ze zei ook dat langdurige vrede in Europa een illusie is gebleken. En de provincie Groningen geeft 45.000 euro subsidie aan een bedrijf dat eierballen duurzaam in de markt wil zetten. De snack, een gefrituurd hardgekookt ei met daaromheen ragout en paneermeel, is immaterieel cultureel erfgoed. Een worstenbedrijf uit Hoge Zand gaat nu proberen een duurzame, geautomatiseerde eierballenproductielijn op te zetten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl de Tweede Kamer vanmiddag debatteert over de opvang van Oekraïners in Nederland, maken wij hier in Bureau Buitenland nog maar eens de balans op, nu het derde oorlogsjaar na die grootscheepse Russische invasie is ingegaan. Straks het derde deel van onze serie over de gevolgen van de oorlog voor kinderen in Oekraïne. Verslaggever Michiel Driebergen ging langs bij een boksschool in het zuiden van het land. Maar eerst, de Europese landen gaan gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne. Ook buiten Europa, en dat is vooral voor Frankrijk, even slikken. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. We zullen er alles aan doen om te garanderen dat Rusland deze oorlog niet kan winnen. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron begin deze week na zijn overleg met de landen die Oekraïne steunen. Behalve dat Macron het sturen van westerse troepen naar Oekraïne niet uitsloot, was er nog een opzienbarende uitkomst. De Europese landen gaan gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne. Gaat Europa nu eindelijk voortmaken met die nieuwe munitie voor het land? Contact met defensiejournalist bij de VRT, Jens Fransen. Welkom, Jens. Goedemiddag. Ja, Europa gaat dus op zoek naar munitie voor Oekraïne. Eerst zet nog even neer, Jens. Hoe urgent is dat tekort aan munitie in Oekraïne nu? Dat is heel erg urgent, omdat we intussen tijd in een oorlog gekomen zijn in Oekraïne, wat eigenlijk genoemd wordt als een attritieoorlog. Waarbij beide kampen op dit ogenblik niet sterk genoeg zijn om elkaar te verslaan. En waarbij beide kampen gewoon elkaar een stukje aan het uitputten zijn. En dan merk je op dit ogenblik, omdat Rusland een grotere economie heeft, omdat Rusland een grotere wapenproductie heeft, omdat Rusland grotere fondsen heeft, slaagt het erin om bijvoorbeeld veel meer munitie aan te kunnen slepen naar dat front, waardoor de vuurkracht van Rusland gewoon veel groter is. Ja. En dan zie je, als Rusland een kleine herovering heeft kunnen doen in Avdiivka, is dat vooral omdat zij gewoon echt de andere kant hebben kunnen plat bombarderen. En dus is er grote behoefte daar in Oekraïne aan munitie. Europese leiders willen nu, ik geloof zelfs honderdduizenden granaten gaan kopen. En wel buiten de EU. Binnen 10 dagen moet er zo'n plan liggen, spraken ze af in Parijs. Jens, waar willen ze die granaten en zoveel ook nog vandaan halen? Het is eigenlijk de Tsjechische eerste minister die met het voorstel is gekomen. Intussen tijd weten we dat Canada en Denemarken een stukje mee zouden gaan betalen. Maar de Tsjechische minister die laat niet in zijn kaarten kijken. Want, zegt hij, kijk, we hebben internationaal hebben mijn mensen gaan beginnen zoeken van kijk, waar zijn er nog stocks? al dan niet privé bij een aantal bedrijven, maar wellicht misschien ook al dan niet bij een aantal reguliere legers. En hij zei, kijk, een aantal van die mensen hebben gezegd, wij zouden in totaal tot 800.000 granaten kunnen leveren. Het gaat dan om de standaard 155 mm granaten voor de artillerie. Maar een aantal van die landen zeggen ook, kijk, wij willen niet dat dat bekend wordt. Ja, dan is het eigenlijk een stukje gissen. Dat wat niet bekend wordt, Jens? Dat het welke landen het zijn die de artillerie gaat gaan leveren. En waarom? Wat is daar het risico? Ja, omdat dat natuurlijk heel erg gevoelig ligt. Hè. Ik zeg maar iets, stel dat een land als Turkije, wat toch in de periferie van Turkije ligt, dat Turkije, wat een zeer groot NAVO-land is, met een zeer groot leger, zou besluiten, kijk, wij kunnen misschien nog wel 10.000 of 25.000 artilleriestukken gaan leveren. Ja, dan weet ik niet of Turkije daar zit op te wachten. Want ja, het zou zich kunnen blootstellen aan economische sancties of aan andere represailles. Ik denk ook dat we eigenlijk moeten gaan kijken naar landen dan wereldwijd die één in de Westen sfeer zitten. Daarom geen deel uitmaken van de NAVO, maar wel in de westerse sfeer. En landen waarvan je weet dat het toch ja, robuuste, grote legers hebt. En ja, als je dan begint op te sommen, dan kom je snel uit bij landen als Turkije. Maar evengoed ook Egypte bijvoorbeeld, of de Filipijnen, of Korea, of Japan. Ik denk dat het wellicht van dat soort landen zal gaan komen. Ja, maar toch, Jens, als die Europese leiders dus nu zeggen, goed, we gaan die munitie ook van buiten Europa betrekken, hadden ze dit hele tekort aan munitie in Oekraïne niet veel eerder moeten zien aankomen? Natuurlijk, helemaal in het begin van de oorlog is gesproken, misschien moeten we die productie gaan opschalen. En daar zijn ook wel concrete plannen voor. Hè. Als ik één voorbeeldje mag geven, en dan gaat het niet over die grote artillerie. Wij hebben in Vlaanderen, in België eigenlijk, een producent van munitie. Maar het gaat dan meer om kogels en kogels voor mitrailleurs, FN Herstal. FN Herstal heeft beslist om de productielijnen op te gaan schalen. Maar het heeft dat maar gedaan nadat het verregaande contracten heeft kunnen tekenen met de Belgische overheid. Ja, want FN Herstal is natuurlijk een bedrijf, wil winst maken, heeft aandeelhouders, in dit geval de Waalse overheid. En vooraleer een ondernemer een lijn gaat zetten, een productielijn, mensen gaat aanwerven, wil hij natuurlijk wel een industrieel plan. En je hoort van de industrie, kijk, waarom zouden wij honderden miljoenen gaan investeren in productiehallen, in productielijnen, in machines om dat te doen, in nieuwe contracten, in het aanwerven van mensen? Als, ja, ik zeg maar iets, binnen anderhalf jaar er een bestand zou gesloten worden in Oekraïne, de oorlog is van de baan, en die investeringen die zouden niks opbrengen. Dat is helder. Er was altijd de angst voor de eigen industrie. Opmerkelijk is natuurlijk dat juist ook Frankrijk, de president daar, Macron, nu ja, eigenlijk heeft gezegd, goed, we kunnen ook buiten Europa die munitie gaan betrekken. Waarom was juist hij daar altijd zo op tegen? Wat je hoort is, het was een Macron zoals de Fransen hem natuurlijk heel graag horen, met heel veel grandeur. En wat we de voorbije drie jaren hebben gezien is dat Frankrijk in dat conflict met Oekraïne toch altijd een beetje met de handrem op heeft gereden. Herinner je, Frankrijk was ook een van de laatste die nog heeft proberen onderhandelen met die Russische president Vladimir Poetin. Wellicht heeft dat te maken met de oude historische banden tussen beide landen, tussen Rusland en Frankrijk. Maar dan merk je aan de andere kant dat Duitsland, toch een land een stukje met een pacifistische traditie, de voorbije jaren, na de VS op dit ogenblik, het land is wat Oekraïne het meeste steunt. Als we kijken naar alle bedragen tot nu toe, heeft Duitsland voor maar liefst 22 miljard euro steun gegeven aan Oekraïne. Terwijl Frankrijk amper uitkomt op 1,8 miljard, dat is veel minder. En het lijkt erop dat Emmanuel Macron, de Franse president, een stukje een inhaalbeweging wil inzetten. Maar gaan we dan ook echt een andere rol van Macron en Frankrijk zien in deze oorlog, denk je? Juist als je zegt, ja, hij werpt zich nu op als een soort generaal van Europa, maar tot nu toe leverden vooral Polen en Duitsland, hè, als het gaat om geld en materieel voor Oekraïne. Wel, dat zullen we de komende maanden moeten zien. Walk your talk, hè, wordt natuurlijk gezegd. Hè. Maar bon, je hoort natuurlijk, als je goed luistert naar die speech, want er is heel veel focus geweest op dat ene zinnetje. In de minuten daarvoor hoorde je een Emmanuel Macron, de Franse president, heel duidelijk zeggen, kijk, we hebben een lange, diepgaande strategische oefening gemaakt, ook in Frankrijk. En Frankrijk heeft ook gewikt en gewogen, wat als het niet doet? Wat als inderdaad bijvoorbeeld Kiev onder de voet zou gelopen worden door Rusland? Wat betekent dat voor de veiligheid van Frankrijk in Europa? En dan zie je dat Frankrijk nu toch ook een strategische bocht maakt en zegt van kijk, wij gaan volop mee die inspanningen beginnen steunen aan Oekraïne in die strijd tegen Rusland. Ja, want dat is inderdaad die andere grens die Macron overging. Hij zei dat hij het sturen van Europese militairen niet langer uitsluit. Dat is natuurlijk nogal wat. Is dat nou bluf, Jens, of meent hij dat? Ik denk dat hij dat wel meent, maar ik denk dat de woorden van Emmanuel Macron een stukje uit zijn context gerukt zijn en een stukje verdraaid zijn. Natuurlijk bedoelt hij niet dat de Franse Leclerc-tanks samen met de infanterie zullen gaan oprukken naar de oostgrens daar in Oekraïne om mee te gaan vechten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat een aantal westerse landen hebben gedaan, waaronder Nederland, Frankrijk, maar ook België, bijvoorbeeld in die strijd tegen IS in het noorden van Irak of in Syrië. Ja, dan had je heel kleine groepjes van special forces die bijvoorbeeld lokaal meegingen met Koerdische eenheden of die bijvoorbeeld de Koerden ter plekke gingen gaan trainen. Het zou dus ook kunnen dat je, en dan gaat het inderdaad wel over westerse militairen, die bijvoorbeeld op een basis in het helemaal in het westen van Oekraïne bijvoorbeeld, ik zeg maar het Oekraïnse militairen zouden gaan opleiden. Nu gebeurt die opleiding nog in Europa, in Duitsland, in Roemenië, maar je zou dat ook kunnen gaan organiseren in Oekraïne. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om heel specifieke functies. Om er eentje te noemen, de JTACs, de Joint Terminal Attack Controller. Wat zijn dat? Special forces die meegaan met de Oekraïners en die dan bijvoorbeeld aan vliegtuigen, F-16's, geschonken door onder meer Nederland en België, die dan instructies zullen gaan geven, kijken waar moet je nu juist gaan bombarderen, of waar liggen wij onder vuur en waar kunnen wij vuursteun verlenen. Dat is nog iets anders dan boots on the ground met de grote infanterie en de cavalerie. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, er gebeurt nu al het nodige op de grond in Oekraïne aan, laten we zeggen, militair advies onder meer. Dan toch even terug naar dat tekort aan munitie. Behalve een tekort aan granaten is er in Parijs ook gesproken over de levering van lange afstandsraketten. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz had voor die bijeenkomst al gezegd dat hij die Duitse Taurus-raketten, die dus veel verder schieten dan Franse en Britse raketten, zeg ik maar even korter de bocht, dat hij die niet aan Oekraïne zal leveren. Hoe welwillend is Duitsland dan nu om over de brug te komen met meer munitie voor Oekraïne? Wel, Duitsland heeft al heel veel gegeven, maar het probleem bij die Taurus-missiles, bij die Taurus-raketten, is die zijn zo complex. En wellicht wil Duitsland ook niet Oekraïnse militairen volledig die systemen gaan uitleggen, omdat je dan ook een aantal geheime prijs geeft over het bereik, over de inzetbaarheid, over de sensoren die daarop zitten. En dus zei de Duitse bondskanselier, als we die raketten doelmatig willen gaan inzetten, dan moeten we eigenlijk Duitse specialisten mee naar het front gaan sturen. En dat is op dit ogenblik echt wel een brug te ver voor Duitsland. Duitsland natuurlijk met die pacifistische traditie. Maar goed, hoe kijken ze dan in Duitsland naar die positie van Macron, die dus nu zo dat voortouw neemt? Zien we nu echt dat de Duits-Franse as weer gaat lopen? Dat ze de boel gaan vlot trekken, zeker nu Amerika niet over de brug komt met meer munitie? Je voelt dat de timing op dit ogenblik wellicht niet zo heel erg goed was voor Olaf Scholz, omdat hij net met die discussie zit over die Taurus-raketten. En als je dan aan de andere kant in Parijs plots een heel assertieve Emmanuel Macron hoort, dan lijkt het alsof die twee leiders toch niet alles goed hebben doorgepraat. En dat is natuurlijk champagne in het Kremlin, in Moskou, want een Europese verdeeldheid komt de Russische president Poetin goed uit. Aan de andere kant, op langere termijn, als Frankrijk zich mee gaat scharen achter die oorlogsinspanningen en die Frans-Duitse motor begint opnieuw te lopen, dan kan dat een alternatief zijn voor de mindere steun die uit de Verenigde Staten komt. Maar zoals we het eigenlijk nu deze week hebben gezien, fraaie, eensgezinde Europese politiek was dat toch niet. En laten we hopen dat het dan op tijd komt, die munitie. Dank, defensiejournalist bij de VRT, Jens Fransen. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. En we blijven in Oekraïne voor het derde en laatste deel van de reportageserie van onze verslaggever Michiel Driebergen over de gevolgen van de oorlog voor kinderen in Oekraïne. In Kryvyi Rih, een stad in het zuiden, organiseert een burgerorganisatie gratis boksles voor vluchtelingenkinderen. Want als het oorlog is, dan moet je sterk zijn, zo vertelden de kinderen aan Michiel. Luister naar deel 3 van zijn reportageserie De Boksclub. Eén, twee, Dit blonde, tengere jongetje telt tot 10. Eerst moeten de kinderen opwarmen op de boksbal. De linker, de rechter, de linker. 7, 8, 9. Beetje afstand nemen, zegt de trainer. Beetje afstand nemen. Stapje naar achter. Как тебя зовут? Андрей. Сколько тебе внуков? 9. Андрей is 9 jaar oud en ik sta hier met zijn moeder. Как ваша зовут? Катерина. Катерина. Ja, hoe was het hier op de training? Классно нравится. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Wat vond je er zo leuk aan? Я вообще ходил на бокс. Мы там боксируем груши и там бьемся как захотим. Hij houdt ervan om te stoeien, zegt André. En hij houdt ervan om lekker tegen die boksbal te rammen. Wat is daar nou zo fijn aan? Het eerste keer, als je groes ударит, dan будет болеть руки. А через 10 дней, то не будет болеть. Ja, aan het begin doet het een beetje pijn, zegt André, als je tegen die boksbal aan met. Maar na 10 keer oefenen, trainen, ja, dan doet het eigenlijk geen pijn meer. Ben je sterker geworden? Nou ja, als je te вырастешь, то может там будет драки. И надо, чтобы можно захватить и сдачи дать. Ja, als je groter wordt, kan het wel eens voorkomen dat je moet vechten. En als je op boksen zit, dan weet je hoe je terug moet slaan. Dit is de nieuwe song van de Oekraïense zanger Sergei Zadan, Rogan. Wij zijn locals, we zijn allemaal van deze wijk. Hier in Rogan zijn we niet goed of slecht. Het is niet zo dat we cool zijn, of dat we erom gevraagd hebben. Maar onze wijk is geen plek voor slechte mensen. Dan moeten ze sneller rammen, in 15 seconden, zoveel mogelijk uithalen. Moeder Katerina, jullie zijn gevlucht vanuit de provincie Gerson hier naartoe. Zie je je zoon veranderen? Toen we gingen naar boksen, naar het toe, doma, jak doma, tot hoe je is fysiek naar себе. Ja, hij zit maar thuis, André. De school is online, dus hij heeft eigenlijk geen beweging. Hij is eigenlijk opgesloten tussen vier muren. En dat boksen, dat is hartstikke goed om zijn energie kwijt te raken. Ja, ik zie hem wel veranderen in positieve zin. Ну, там, де ми жили, ну, вообще, все є кругом. Жили, вже на ноги піднялися. Er stond een Russische tank in de tuin. En die schoot. En de Oekraïners schoten terug. We zaten weken in de kelder. Al die tijd zei hij, mama, het komt wel goed. De dieren die we hadden een kleine boerderij, die stierven ook. Нас розбило хазяйство, все, ну, хорошо, що ми виїхали, тому що ми б не вижили. Осколки летіли кругом же ж. Ja, als we niet weg waren gegaan, hadden we zeker niet overleefd, zegt moeder Katerina. André, hoe gaat het nu met je in deze nieuwe stad? Ik wil ook wel terug naar huis, zegt André. Maar niet voor mijn verjaardag. Ik ben binnenkort 10 jaar oud. En dat wil ik hier vieren, want hier heb je veel winkels. En hier heb je ook een trampolinecentrum in Krivery. En dat wil ik daar vieren. Daarna ga ik wel weer terug naar huis. Теперь опять же вы вызываете соперника на контратаку. То есть первый номер нанес левый прямой, вышагнул назад. Почему? Потому что соперник вам контратакует. Или левый прямой, или правый прямой. Dan oefenen ze op elkaar. Daag je tegenstander uit tot de tegenaanval. Vang die op, doe een stap terug en val aan. Sla links, stap naar achter, links, rechts. En weer verdedigen. Sla links, stap naar achter, links, rechts. Левый шаг назад, левый прав. Они пережили стресс, то есть вот эти взрывы, они чувствуют. Дети, вот они просто... Kinderen die hebben geleden onder de oorlog zijn heel kwetsbaar, zegt de trainer. Ze hebben stress ervaren, explosies. Kinderen voelen de angst van de ouders, voelen het gevaar. Dus je kunt niet tegen ze schreeuwen. Je kunt vaak je stem niet eens verven. Ze hebben veel steun nodig, je moet met hen praten. Laten we het zo doen, dan gaat het beter. Ik zie vooral veel jongens hier, maar er is één meisje bij. Как тебя зовут? Анна. Анна. Yes. Я из Херсона и. Херсон. Yes. И за это мне легко дается. И мне еще бокс очень сильно нравится. In Херсон, zegt Анна, ging ik ook naar de boksschool. Dus ik ben eigenlijk heel goed in boksen. Dus voor mij is het allemaal niet zo heel erg moeilijk. Nou, ik moet zeggen, het zag er wel een beetje eng uit, hoor. Vooral die laatste oefening dat je echt helemaal los ging op elkaar. Ну, сейчас мне не страшно, потому что как если ты хорошо защищаешься, то тебе не будет больно и не страшно так. Ja, als je weet hoe je moet vechten, vooral ook hoe je je moet beschermen, verdedigen, dan is het niet eng, want dan kan het ook geen пайн дун. І скільки тобі років? Мені 10 років. Я починала в 8 років. Ik ben nu 10 jaar oud en ik begon toen ik 8 was al met boksen. Waarom zijn jullie weggegaan? Weet je dat uit Gerson? Із Херсона, потому що там теж багато було стріляли, чим в Херсоні. І ми виїхали в Кривий Ріг. І за того тут ми живемо. En mijn ouders waren bezorgd dat ik bang zou worden vanwege de beschietingen. Dus eerst gingen we naar een dorp, naar mijn grootouders, die woonden daar. Maar ja, daar werd ook geschoten en toen besloten mijn ouders om hier naar Kryvyi Rih te gaan, in een veiliger gebied. Je hebt in je jonge leven al zoveel meegemaakt. Voel je je nu sterk? Nou, я себя считаю сильной, но бываю немножко себя не перед этим. Неправильно себя понимаю. Ну, а так я сильная. Ja, ik denk dat ik sterk ben. Soms ben ik een beetje onzeker, zegt Anne. Maar uiteindelijk denk ik dat ik hier sterker van word. Dat ik hier sterker uitkom. Твориться добро міцними кулаками, з нашими дітьми і нашими жінками. Ми всі не серії, ми всі зрогані, а ми тут на рогані, не хороші, не погані. Не те, що ми готові, і не те, що ми плані. Hoe zie je je toekomst, Anne? Я була певицей, і у мене дуже хороший голос, слух, і мені подобається петь. Ja, ik hou ervan om te zingen. Ik heb een goede stem, zegt Anne. Wat dat betreft, misschien kan ik wel een goede zanger worden. Nou, misschien moet je het maar eens voordoen dan. Солодка порічка, що росте порічка, китко острічка, не засова річка. Zoet bessenboompje, die groeit bij de rivier. Neem ons mee in je zachte omhelzing. Met deze bevotori, in het deze bevrochanje. Naši kwartalen, in het nieuwste japonkanje. Het derde en laatste deel van onze serie over de oorlogskinderen van Oekraïne. Van verslaggever Michiel Driebergen en ook de eerste twee delen van de serie zijn online te vinden. Buitenland uitgelicht. Doveva limitarsi ad andare dal dentista. Dennis Verdini invece allungava la strada, finiva per partecipare a cene con persone che non poteva incontrare. Le prescrizioni erano del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, perché scontava ai domiciliari, nella sua villa di Pian dei Giullari, la condanna definitiva per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino. Li aveva ottenuti dopo aver compiuto 70 anni. Meerdere keren uit eten gaan, terwijl je eigenlijk huisarrest hebt van de rechter. Een oud-politicus van de partij van Berlusconi werd gesnapt door het Italiaanse Openbaar Ministerie. En die etentjes die kunnen hem wel eens duur komen te staan. Sonja Pleumakers, collega en Italië-volger hier bij Bureau Buitenland. Welkom. Sonja, over wie hebben we het? We hebben het hier over voormalig politicus Dennis Verdini. Hij was parlementslid voor de partij van Silvio Berlusconi. En hij is een aantal jaar geleden veroordeeld in twee strafrechtelijke zaken voor een straf van 5,5 jaar en eentje van 6,5 jaar. Mm-hmm. Daarvoor heeft hij al in de gevangenis gezeten. Maar toen hij 70 werd, toen werd zijn gevangenisstraf omgezet in een huisarrest. Dat gebeurt vaker als mensen 70 worden, dan mogen ze het iets makkelijker hebben. Voor de bejaarde criminelen is dat in Italië. En zeker in het geval van Verdini zou je zeggen, dat is helemaal niet verkeerd. Want hij kan dan thuis zitten in zijn kasteel in de Toscaanse heuvels. Hmm. Maar blijkbaar was het voor hem nog steeds niet goed genoeg. Nee, want deze voormalig politicus probeerde dus onder zijn huisarrest uit te komen. Hoe deed hij dat? Ja, Dennis Verdini is zeker 3 keer naar Rome gegaan om daar gezellig te dineren. Met zijn zoon onder andere in diens restaurant en ook met politici en zakenmensen. Het OM dat kreeg op een gegeven moment iets in de gaten en hebben een onderzoek gestart daarnaar. Hmm. En toen Verdini zich moest verdedigen, zei hij, nou, ik dacht eigenlijk dat dit erbij hoorde, want ik heb gewoon verlof gekregen om naar de tandarts te gaan. Aha. En ik dacht dat ik dan ook wel gewoon even uit eten mocht. Hij vond dat heel normaal. Maar dat is wel heel opvallend, want eigenlijk hoort er bij dat huisarrest hele strenge regels. Zo is vastgelegd met wie je wel geen contact kan hebben, zelfs als het over telefonisch contact gaat. Maar die Verdini, die weet